Kwa ala kulli, suala la kuvaa nguo nyeusi kwa msimamo wa Kishia, nguo nyeusi ni nguo za Firauni, na nguo nyeusi ni nguo za watu wa motoni, na kuvaa nguo nyeusi katika maombolezo au ndani ya swala, jambo hilo ni makuruhu kwa makubaliano ya Shia wote ya wasomi wa Kishia. Lakini kadhalika mtume wetu sisi ametukataza aniyaha. Aniyaha ni maombolezo. Haya katika mafunzo ya Uislamu na hadithi za bwana mtume ni nyingi sana. Mtume anasema ana barihum minas-saliqa wal-haliqa wash-shaqqa. Niko mbali na yule anayenyanyua sauti yake kwenye msiba. Niko mbali na yule anayenyoa kipara kwenye msiba. Niko mbali na yule anayechana nguo zake katika msiba. Na mtume akasema laisa minna man laqama al-hudud wa shaqqa al-duyun wa da'a bid'a al-jahiliyya. Si katika sisi yule ambaye atajipiga mashavu yake, kujipiga kwa kuomboleza au kuchana nguo, au akaanza kuita miito ya kijahilia. Mimi mamangu, babangu, mimi tafanyaje, miito ya kijahilia. Huyo si katika sisi. Lakini kadhalika riwaya kutoka kwa vitabu au kutoka katika vitabu vya Kishia, riwaya zimethibiti makatazo ya kuvaa ya kuomboleza, makatazo ya kupiga makelele. Anaeleza Al-Husayn ibn Ali pale alipokuwa akimwambia Zainab dada yake, Zainab binti Ali, katika uwanja wa Karbala. Na hayo ameanukuu sahibu Muntaha al-Aman kwa lugha ya Kiarabu, ya Kifarsi, ya Kipersia, ya Kipeshi, ya Kiirani, na tarjama yake imefanyika ya Kiarabu, ukurasa mjalid wa kwanza, ukurasa wa 247. Al-Husayn anamwambia dada yake Zainab, ya ukhti, ewe dada yangu, dada yangu, ahlifuka billah, na kuapia kwa kumwapia Allah alayhi, antuhafidhi alayya hadha alhalf, ukihifadhi hichi kiapo, idha kutiltu, nikuuliwa, fala tashuqi alayya aljayb, usije ukachana nguo zako, wala tahmishi wajhaka bi wajhi, fala tashuqi alayya aljayb, wala tahmishi wajhaki bi adfariki, wala usije ukajiparura uso wako kwa kucha zako, usuni ukawajiparua wajipiga, wala tunadi bilwail, wala usije ukaanza kuita kuangamia, wasuburi ala shahadati, kwa kifo changu na shahada yangu. Haya tunafundishwa kwa swala la kupiga makelele, swala la maombolezo kwa kufiwa au kuondokewa ni jambo ambalo maimamu akiwepo imamu wa tatu wa Kishia Al-Husayn, huyo anamuombelezea, amelikataza jambo hilo, ni jambo lisilofaa. Alikuwa akimnasihi dada yake Zainab. Insha Allah Taala, nadhani kusema sana na kunukuu sana sio njia ya watu kuelewa yale ambayo tumeyasema. Yatosha mtu anayotaka haki akisomewa dalili moja tu, yamtosha. Sahibul haqqi yakfihi dalilun wa sahibul hawa la yakfihi alfu dalil. Mtu wa haki anayotaka haki dalili moja tu yamtosha, lakini mtu anofuata matamanio ya nafsi yake hata dalili 1000 ukimpa simsaidii kitu. Tusomeni dini, tuwasomesheni watoto wetu dini kisawa sawa. Wanaelewa vizuri? Tusomeni sisi dini, na walimu wasomeshe watu dini, na waambie walimu hawa, walimu Sasa tumuulize mtu, mbona mzee jana tuko na darasa kwa nini? Yaani ulikuwa uko wapi? Kama wewe mwalimu tu usomeshe watoto. Tukupe kipindi mzee ingia darasani pale. Somesha watoto. Kama elimu una ina maana wewe mjinga. Na mtu mjinga atakuwa afanyaje? Asome. Talabul ilmi fariidatun ala kulli muslimin. Wale mama tunayo kule Pangani. Wewe mbele unawaajiriwa tu wa shule ya vijana kibara wanaokuja wameajiriwa hospitali wa hasibu ndio utasomesha watu wa Pangani wote 90% wamekaa wako barazani tu kwenye mlango wasubiri kujadili mambo tu ya watu. Ukiingia na gari yake ukazima, ukiongeza mke ana kazi gani, ana mke wa pili, huyo anafuko analetewa huyu kila siku abadilisha kanzu. Watu wanasoma. Leo kenda Pangani vijana wanaweza kutoa hutuba, wanasomesha watu ni vijana wakubwa. Leo sikitoa Pangani wapata mwezi au jua la kamatu, watu waswali kama swala alfajiri, hawajui hata kama swala ya jua au ya kupata jua au mwezi ina rakaa mbili na ruku nne. Msikiti wa Ijumaa Pangani, hii si aibu. Watu wamekaa. Mwisho sasa, mimi umepata mwezi, swala faitazama, swala kama ya alfajiri. Wakati swala ya mwezi au ya jua ruku inakuwa nani? Ina ruku ngapi? Rakaa mbili ruku ngapi? Nne. Sasa msikiti wa Ijumaa watu wameswalisha rakaa mbili ruku mbili. Msikiti wa Ijumaa Pangani leo wamekaa ulao tu kwenye masunna, kwenye nini? Na kule mkuu kofia kutamka leo kofia mwili. Haya mambo hayatusaidia. Kukiingia mambo kama haya ovyo yanachukua watu. Roho sasa tuuma. Roho zinatuuma. Sasa nyingine hamna, hamuumii kwa sababu ya dini. Mtaumia na siasa na mipira. Yaani kuna watu siasa na mpira zaoni, lakini hamuumii kwa sababu ya dini. Kuna watu wanapotea hawa, watoto sasa wanakwenda kutukana masahaba. Watoto wadogo watachukia masahaba wa Mtume hao. Miaka yote huko kitaja radhiallahu anhu leo watokea watu wanakufurisha. Namfikia mwana mawakifu mawakifu yani misimamo migumu. Tuelewane vizuri. Watu waekeane mikakati, kama ni kusoma watu wasome. Kama hapa msikitini ni watu wa sunna kweli. Wengineo wadanganyifu, kama ni watu wa sunna hakuna mtu wa sunna sio atakusoma. Hakuna sunna bila ya ilmu. Uongo kweli? Hakuna sunna bila ya ilmu. Mambo kukaa kibarazani na nini, mtu yuko maskani tu ate story eti mtu wa sunna acheza draft. Sunna nani? Draft haramu kucheza mtu wa sunna mekati za draft. Au watu ungeo za draft. Mara leo kuna mechi ya draft. Sina mjia umu kuna wataalamu vijana kupiga super. Mkazi ya za draft basi. Eti mtu wa sunna naye umu. Sunna gani? Watu wa soma ni watu za draft. Haya tumeona sisi. Mtu wa sunna hapa atakaji akimu swala kwa fulana yake ya kafra. Peleka siasa zako na demokrasia nje. Demokrasia ni ukafiri. Wewe mtu wa sunna wewe fikra za kiukafiri. Taka siasa, siasa ni ya kisheria, siasa ya sheria ndio hii. Ujanja ujanja, tuacheni ujanja. Tuacheni nini? Ujanja. Sisi ndio naqawatul muslimin. Ibn Taymiyyah anasema ahlu sunna ndio naqawatul muslimin au ndio nuqawatul muslimin wa hum khairun nas lin nas. Ahlu sunna ndio cream, ndio tuibubu kwenye mjitama wote. Tuibubu mwalimu wenyewe anajua tuibubu kwa kikombe. Tuibubu ni la mwanzo kabisa tu ahlu sunna. Ibn Taymiyyah anasema na wao ndio watu bora kwa watu wengine katika mjitama. Nyie ndio watu bora. Nyie sio watu wa sunna. Nyie ndio tuibubu. Hao wengine mnatui toleo la tatu mpaka chumbe tuinye pesa na mwisho na kutua kwenye wali ushaiva malizie. Ha? Au la mwanzo ndio tuinye pesa, tuibubu ndo na mwisho. Ndio la la la yeye kisha chakula ndio nyingi sasa. Sasa tui na mwisho liko mabofu na chakula kitaiva au kitakuwa kibofu. Sasa vipi mbona hamupi nafasi? Mbona hamupi nafasi? Na msiendekeze kama watu wengine hawataki dini. Nyinyi ekeni mawkifu. Nyinyi mnipambanua katika mjitama. Watu wa ovu mnachana nao. Kama watu wameachana kuzikana na kudhuriana na kuozeshana sababu ya siasa, ifikie wakati kwa sababu ya dini watu watengwe. Sababu ishi maisha tu ya ovyo tu. Mtu mtukana Mtume wachaka naye, lakini akikutukana kwenye chama wafanyie uadui. Haya mambo yaacheni. Tuelewana wazee? Sisi mkituzuia kusema hapa basi sisi tuna misikiti yetu bwana. Ni mkono kwa bwana. kizaa zaa sasa mimi na msikiti wangu pangani wote waingia pale kwenye msikiti wangu ukiuchukua kama unyanyua huu msikiti wangu ukiuchukua kama unyanyua wautia pale kwenye msikiti wangu tap. Lakini sisi tuko watu wa kweli. Nyinyi mkiwa wa kweli ni hata wachache. Hawatu wadhuru watu wa Kigombe wote wa mashina. Lakini nyinyi mkiwa ni wajanja wajanja. Hao wenyewe hivi. Tuelewa na wazee. Tuacheni nini nimesema? Tukuwene msimamo wa kisawasawa. Tuwe watu wa kweli. Waungwana wa kweli walevu katika dini. Na watu wasiotaka dini achaneni nao. La yadurukum man dhalla idha ihtadaytum. Allah amesema hivyo. Hata wadhuru yoyote atakayepotea atapo nyinyi mmefanyaje? Mmeongoka. Nyinyi madamu wewe umeongoka. Simama na mkeo na kizazi chako. Hata watu wa Kigombe wote wapotee. Hawatakudhuru wewe. Hata wapite wakuchekea hivi kebe. Wewe hawatakudhuru. Madamu umefanyaje? Madamu umefanyaje? Umeongoka. Na sisi hatuweza kuongoka kama tukaa chini kusoma. Panaelewa vizuri? Haya maneno yalikuwa mwisho yanaumiza sana. Kuona Sheikh Abu Aiman jana alikasirika. Na Sheikh Abu Sumaiya pale amesema hapa bwana usikuje tunde zetu. Nyinyi hamtufurahishi. Haya mambo sasa tunawaambia. Sehemu zote tatu huko tupangane. Wageni wamekwenda kuweza kutoa na watu watano saingine. Kila mmoja ana shughuli. Ndio maana mimi katika maisha yangu nilikuwa kidogo na tabu. Mimi nilikuwa kule Answari ya Pangani. Ndio hivi kwa tokeo swali wengi hata kusoma. Wewe ukiacha darasa baki peke yako na watu wawili wamekaa. Ukipita mtaro wamekaa sasa hivi. Sasa mtu kakaa kwenye duka lake au yuko kwenye draft ya shangapi au hata store ya kahawa. Sasa mimi nilikuwa na tabia moja. Nikianzisha darasa bila Ramadhani ilikuwa tukirudi likizo kule sisi ndo tuangwaa darasa. Kwa mwaka mmoja akasema hapa leo ngoja nitazame mambo. Baada ya alasiri hapo kuna darasa. Na baki na watu wawili, mmoja kaegemea kama pale. Na mmoja yuko hapa na msafa fukwa senzia. Haya, katazama mambo. Haya, kuna darasa kabla ile ya swala ya Isha ile sutara leo. Ukimaliza kufuturu kwenu huyo mwenye watoka. Ukifika pale kama uko studio. Washa speaker, umeseti, unajua mtu akiwa studio. Unajua studio ni kwenye radio siko kupekea hapo pale kwenye chumba studio. Ndio kama. Kwa kwani msitu kwa kwa studio. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Watu hao wamelala, futari zao zashuka na uji. Adhana ikiadhini ndio na mmoja mmoja ingia. Siku ya pili nikawaambia sasa mimi hapa sifanyi maonyesho, sifanyi maonyesho. Nikakataa mwaka huo kutoa darasa. Kabisa, haiwezekani. Yaani mimi nikae, nitoe darasa yao kwa gari waondoka. Na baada ya asiri huna duka unakwenda kufungua, wale wengine mshauri baharini. Lakini mwanda zenu tumeona yenu yana maana. Alafu mimi hapa studio. Kwa sababu tundeni mitaani afu acheni msikiti mtu. Tafanya sisi kama ngoma za mwera. Majua ngoma ya mwera. Kisha ngoma ya mwera maana kile ni historia. Nani atasema? Haya, ngoma ya mwera maana kile. Yaani ngoma ya mwera ina mshindo mkubwa. Lakini ukenda anapiga mtu mmoja na mchezaji mmoja. Usema ngoma ya mwera ni mshindo tu. Sasa tufanye sisi ngoma ya mwera. Yeye unishasema. Watu watakusoma tusome, nitakusoma ni nini? Mimi nikakaa maktaba nifanye mrajaa wangu. Kwa hiyo huu ujumbe wangu ulikuwa nawaambia watu maneno ya kisasa. Katika mambo tutawafunza watu. Tutatetea misimamo ya sawa. Na watu ambao watakosa nguvu katika dini ni sisi kusimama kisawa sawa katika dini. Na mawkifu za dini kwamba sasa mawkifu ni mukataa ni kadha lazima zichukuliwe katika dini. Sheikh aligusia Abu Aiman. Aliposema itakuja kufikia watu waozeshana, hawato kwenda kuzikana, hawatofanya kadha, hizo ni katika mawakifu ni misimamo ya kidini. Haiwezekani mtu amtukane Abubakar na kufa, sisi twende tukasiki hapo. Abadan. Haiwezekani mtu babake amtukane Abubakar na sisi tukaoe nyumba hiyo, au amekufa tukasiki. Haiwezekani eti jamaa yetu sisi mji mmoja. Lakini na wewe uwe na msimamo sasa tukionekana wewe pia hamna kitu. Umeelewa? Sizanie kwamba kuwafundisha watu ni kusema tunakuna misimamo ya kivitendo. Salamu alaykum, sitaki salamu yako. Shia wewe. Nenda huko. Salimia nani? Shakia mimi. Nenda huko. Ndio mambo yalivyo. Salamu salaam, vipi hali kema? Alafu kwa sema huyu bwana nini sasa? Au nini hamtatukia sehemu wale watu wakafu? Semeni ukweli. Simliona kwa njia za kuwatibu watu ni kuwachukia, au sio? Sasa je, kuwatibu watu katika nini? Meleishia hapa bwana. Naishia hapa. Subhanaka Allahumma bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayka, wa jazakumullah. Tusamehe. Kama sindano imeitoa vibaya na imeumiza mshipa, basi mpe usumu daktari. Daktari anataka kutibu. Au kama mtaimbo nimepiga nyundo nimeitumia kubwa, basi mfundi basketi huyo alikuwa anataka kunyosha. Kwa hiyo nyundo tukanyanyua sana, baada ya kunyosha kavunja. Sasa usilaumu kule kuvunja.